श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के दो श्लोकों का विचार संपन्न हुआ। तृतीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा अवशिष्ट है। तीसरे श्लोक में निष्काम कर्म योग का महात्म्य बताते हुए निष्काम कर्मयोगी को सन्यासी के तरह सन्यासी बता करके तथा अनायास लक्ष्य की प्राप्ति निष्काम कर्मयोगी को बता करके निष्काम कर्म का प्राशस्त्य बताया जा रहा है, क्योंकि द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान को विशिष्ट बताया, प्रशस्त बताया, वो प्रशस्यतर है। तो उसके प्रशस्यतरत्व को स्पष्ट करते हुए ये कहा गया कि निष्काम कर्मयोगी सन्यासी के तरह सन्यासी ही है और उसे लक्ष्य की प्राप्ति अनायास होती है, लेकिन कर्मयोगी को राग द्वेष रहित होकर के और द्वंद्व रहित होकर के कर्म करना होता है। तो जो द्वंद्व रहित है वह लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो ये मूल में द्वितीय श्लोक में तृतीय श्लोक में बताया गया है। तो तृतीय श्लोक के व्याख्यान में भाष्यकार भगवान भी ये सब बातें बता रहे हैं। तो तृतीय श्लोक का भाष्य है, गेयस नित्य सन्यासी का अर्थ कर रहे हैं कि गेयो यानी ज्ञातव्य, स यानी कर्मयोगी नित्य सन्यासी, कर्मयोगी नित्य सन्यासी है ऐसा कर्मयोगी को समझना चाहिए, सन्यासी समझना चाहिए कर्मयोगी को। क्यों? तो सन्यासी कर्म त्यागता है तो वह त्यागा हुआ कर्म फलारंभक नहीं बनता सन्यासी का, और कर्मयोगी का किया हुआ कर्म भी फलारंभक नहीं बनता है। एक ने कर्म किया ही नहीं तो उसका फल नहीं हुआ, यानी संसार की प्राप्ति नहीं हुई। वो है निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थित रहने वाला जो सन्यासी या ज्ञान युक्त जो सन्यासी, ज्ञान का जो अंतरंग साधन है तुम पदार्थ विवेक में निरंतर रहने वाला सन्यासी, वो साधनभूत सन्यास है, वैराग्य पूर्वक किया गया जो सन्यास, उस वैराग्यवान सन्यासी के पूर्व में किए गए कर्म उनके जन्म के आरंभक नहीं होते। ऐसे ही कर्मयोगी के भी जो कर्म हो रहे हैं वह जन्म के आरंभक नहीं बनेंगे, जन्म का आरंभक बनना ही लेप होना है कर्म का। तो सन्यासी में भी कर्म फल की आकांक्षा नहीं है और निष्काम कर्मयोगी भी कर्म फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्मानुष्ठान कर रहा है, तो फल विषयक येष्णा राहित्य ये सन्यासी का गुण निष्काम कर्मयोगी में विद्यमान होने से निष्काम कर्मयोगी भी सन्यासी में विद्यमान फलाकांक्षा भाव रूप गुण से युक्त होने से गौण रूप से सन्यासी के तरह सन्यासी ही है। इसे भगवान ने कहा कि स नित्य सन्यासी ज्ञातव्य, स यानि कर्मयोगी, और स शब्द से ग्राह्य कर्मयोगी की विशेषता बताते हैं, वह कर्म फल के प्रति राग द्वेष रहित होना चाहिए। लेकिन तो न द्वेष्टि यो न द्वेष्टि न कांक्षेति का अर्थ करते हैं कि यो न द्वेष्टि अने किंचित न कांक्षेति, अर्थात सुख दुखे तत साधने च, एने सुख दुखे न द्वेष्टि न आकांक्षति, एने दुखम दुख साधनं च न द्वेष्टि, यह स नित्य सन्यासी ज्ञेय, ऐसा अन्वय करना। और यो यह सुखम सुख साधनं च न आकांक्षति, स नित्य सन्यासी ज्ञातव्य, ऐसा अन्वय। सुख दुखे तत् साधने, ये न द्वेष्टि न कांक्षति के कर्म है। एवं विधो यह कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्य सन्यासी इति ज्ञातव्य। राग द्वेष रहित जो है वह कर्म में प्रवृत्त होने पर भी सन्यासी के तरह सन्यासी ही समझना, सन्यासी में भी राग द्वेष नहीं होते, इसमें भी राग द्वेष नहीं है। इसलिए और जो भी द्वंद्व रहित है, सुख दुखादि द्वंद्वों से, मान अपमान आदि द्वंद्वों से अपनी बुद्धि को प्रभावित नहीं होने देता, द्वंद्व का प्रभाव रहित बुद्धि है जिसकी, उसे कहा जाता है निर्द्वंद्व, द्वंद्वों के प्रभाव में न आने वाली बुद्धि वाला। तो निर्द्वंद्वो यानी द्वंद्व वर्जितो ही यस्मात् महाबाहो सुखम बंधात अनायासेन प्रमुच्यते। तो हे महाबाहो ही यानी यस्मात् निर्द्वंद्वो यानी द्वंद्व वर्जितः सुखम यानी अनायासेन बंधात प्रमुच्यते, ऐसा अन्वय करना। सुखम का अर्थ कर दिया अनायासेन, अल्प प्रयास से ही, अनायास में न यहाँ पर अल्प अर्थ में है, यानी कि प्रयासाभाव, उसका तो निष्काम कर्मानुष्ठान ये प्रयास हो ही रहा है, अनुष्ठेय साधन में लगा हुआ है, उसे फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य पूर्वक विविधिशा संन्यास का भी अनुष्ठान करना है, इसलिए वो जो अल्प प्रयास, उसे प्रयास करने पर भी निष्फलता हाथ नहीं लगती है, थोड़े प्रयास से ही सफलता अर्जित कर लेता है, ये सुखम बंधात प्रमुच्यते से बताया गया। ये केवल मुमुक्षु के लिए मात्र नहीं, सभी में द्वंद्व रहित है बुद्धि, लक्ष्य के प्रति ही एकाग्र है, साधन के प्रति, लक्ष्य प्राप्ति के साधन के प्रति एकाग्र है, तो वह सरलता से लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और द्वंद्व युक्त बुद्धि साधन में समाहित नहीं हो पाती, और मन से जो साधन नहीं हो पाता, उस साधन के फल की प्राप्ति में फिर प्रयास करना पड़ता है अतिरिक्त। तो निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम मंदात प्रमुच्यते। अब चौथे श्लोक का अवतरण भाष्य है। द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों का एक फल बताया था। जबकि एक पुरुष अनुष्ठेय युगपति है नहीं और परस्पर विरोधी भी है, तो जो साधन एक अधिकारी कर्तृक है नहीं और समान स्वभाव वाले भी नहीं है, परस्पर विरोधी है, उनका फल भी परस्पर विरुद्ध होना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावहो, दोनों का भी निःश्रेयस रूपी एक फल बताया। तो ये सुन करके जो आशंका आती है उस आशंका को चतुर्थ श्लोक के द्वारा दूर करना है। लेकिन वो क्या आशंका है वो तो स्पष्ट होना चाहिए। तो भाष्कर भगवान जो ध्यान दे करके सुनते हैं संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावहो इत्यादि गीता वाक्यों को जिन्होंने ध्यान दे करके सुना और सुन करके विचार किया, उनके मन में आने वाली शंका को भाष्कर भगवान इन शब्दों से रखते हैं। जो सुनते हैं विचार ही नहीं करते उनको शंका भी नहीं आएगी। तो जो शंका आ रही है उस शंका को अवतरण भाष्य में बताते हैं, उसका उत्तर चतुर्थ श्लोक से होगा। संन्यास कर्म योगयो हो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयो विरुद्धयो हो फले अपि विरोधो युक्तो न तु उभयो हो निःश्रेयस्करत्वम् एव इति प्राप्ते, ये प्रश्न उपस्थित होता है कि संन्यास यानी कर्मों का परित्याग और कर्मयोग है कर्मों का अनुष्ठान। तो कहते हैं ये दोनों भिन्न पुरुष अनुष्ठेय हैं, एक अधिकारिक नहीं है, इनका निर्वर्तक अधिकारी भिन्न भिन्न है। तो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयो हो, इसलिए कर्ता अलग अलग इनका और स्वरूप भी एक दूसरे से विरोधी, एक तो परित्यागात्मक है और एक है आपका अनुष्ठानात्मक, इसलिए विरुद्धयो हो, ये भी संन्यास कर्मयोगयो हो का विशेषण है। तो जो परस्पर विरुद्ध स्वरूप वाले हैं संन्यास और कर्मयोग, उनका जैसे अधिकारी भी अलग अलग और स्वरूप भी विरुद्ध हैं तो फल भी विरुद्ध होना चाहिए। तो फले अपि विरोधो युक्त, तो कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान का फल भी विरोधी होना चाहिए। एक का फल मोक्ष तो दूसरे का फल बंधन, ये होना चाहिए, विरुद्ध साधन है तो। न तु उभयोः निःश्रेयस्करत्वम् एव, दोनों भी एक ही मोक्ष रूपी फल के संपादक है ये मानना उचित नहीं है। एक फल दोनों का परस्पर विरोधी साधनों का बताना ये युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, ये प्रश्न उपस्थित हुआ, ये शंका होती है। ये सुनकर के सन्यास कर्मयोगश्च निश्रेष कराउभौ। तो कहते हैं इस प्रश्न का इदम उच्चते ने ये उत्तर दिया जाता है, ये प्रतिवचन है। इदम प्रतिवचनम उच्चते इति प्राप्तेने इति प्रश्ने प्राप्ते इदम प्रतिवचनम उच्चते, यह प्रतिवचन दिया जाता है। तो चौथे श्लोक का उच्चारण किया जाए। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्तितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। तो बालाः सांख्ययोगो पृथक प्रवदन्ति। तो कहते हैं दो मनुष्य हैं, बाल और पंडित। बाल है अविवेकी, पंडित है विवेकी। तो जो बाल हैं अविवेकी हैं, वे तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक यानी भिन्न विरुद्ध फल वाले हैं सांख्य और योग। यहाँ सांख्य शब्द से ज्ञान सहित सन्यास को लेना और योग शब्द से समत्व बुद्धि से युक्त योग को लेना, और इन दोनों को अलग अलग फल वाला अविवेकी कहते हैं। सन्यास का अलग फल है सांख्य शब्द, सन्यास का वाचक है। संख्याम अर्हति इति सांख्यम, ये अर्ह अर्थ में अण प्रत्यय ण्यत प्रत्यय, संख्या शब्द से अण प्रत्यय करके सांख्य बन जाता है। तो सांख्य शब्द का अर्थ निकलता है, संख्या शब्द का तो अर्थ है आत्मसमीक्षा। आत्मसमीक्षा कहा जाता है आत्मविचार को। आत्मविचार है तुम पदार्थ विवेक, तत्पदार्थ विवेक, वाक्यार्थ विवेक, ये सब आत्मसमीक्षा है। आत्मविषयक विचार संख्या शब्द का अर्थ है। और उसके योग्य जो साधन है उसे कहा जाता है सांख्य। संख्याम यानी आत्मसमीक्षाम अर्हति इति सांख्यम, ऐसी सांख्य शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो सांख्य शब्द का अर्थ निकलता है सन्यास, जो नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य पूर्वक किया गया विविदिशा सन्यास है, वह आत्मसमीक्षा अर्ह है, योग्य है। ऐसा सन्यास जिसका हुआ है उसमें आत्मसमीक्षा अर्हता है, वो सन्यास देता है अर्हता आत्मविचार की। इसलिए उस सन्यास को यहाँ पर सांख्य कहा जा रहा है। और योग यानी कर्मानुष्ठान, और वो कर्मानुष्ठान लेना है यहाँ पर निष्काम कर्मानुष्ठान समत्व बुद्धि से युक्त। समत्व बुद्धि है यो न द्वेष्टि न कांक्षेति, इससे बताई गई। तो ऐसा जो कर्म सन्यास और कर्मानुष्ठान है इसे बाल यानी अविवेकी पृथक यानी भिन्न भिन्न विरोधी फल वाला बताते हैं अविवेकी। सांख्य का फल तो बताते हैं, सांख्य शब्द संन्यास का मोक्ष, और योग का फल संसार। संसार और मोक्ष इनमें द्वैत अद्वैत इस प्रकार का विरोध है, तो भिन्न और परस्पर विरुद्ध स्वरूप वाला फल ये पृथक शब्द से लेना। ये फलतः इनमें पार्थक्य बताते हैं, और फलतः पार्थक्य है फल में भिन्नता और विरुद्ध रूपता। अविवेकी भले ही ऐसा इन दोनों को मान ले, विवेकी क्या कहते हैं इनके विषय में, तो कहते हैं पंडिता सांख्य योगो पृथक न प्रवदंती। तो पंडिताः यानी विवेकिनः, और वे हैं ज्ञान के अंतरंग साधन के अधिकारी, और बहिरंग साधन जो निष्काम कर्मानुष्ठान है उसके भी अधिकारी, दोनों भी लेना, ज्ञानी भी और योगी भी। योगी कहते हैं निष्काम कर्माधिकारी को, वो भी यहां पंडित शब्द से ग्राह्य है, विवेकी है। तो निष्काम कर्म योगी कर्मानुष्ठान करता है फलाशक्ति से रहित होकर के, तो मोक्ष के लिए ही करता है, मुमुक्षु बन करके करता है ना, यज्ञार्थ कर्म कर रहा है, यज्ञ है परमात्मा, और परमात्मा ही मोक्ष है, ब्रह्म भावश्च मोक्ष भगवान भाष्कर कहते हैं। इसलिए परमात्मा प्राप्ति का ही नाम मोक्ष की प्राप्ति है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, और सन्यासी कर्म त्याग रहा है, तो वो भी क्यों त्याग रहा है, मोक्ष के लिए ही त्याग रहा है। इसलिए ज्ञानी भी यानी ज्ञानाधिकारी जो ज्ञान के अंतरंग साधन तत्त्वम पदार्थ विवेचनादि करता है, वो भी आपके उसके लिए मोक्ष के लिए, और निष्काम कर्मयोगी कर्मानुष्ठान करता है मोक्ष के लिए। इसलिए निष्काम कर्मयोगी भी पंडित है और तत्त्वम पदार्थ विवेचन करने वाला भी यहाँ पर पंडित पदार्थ है, विवेकी। और वो पंडित शब्दित तो निष्काम कर्मयोगी तथा तत्त्वम पदार्थ विवेकी सन्यासी, ये सन्यास को सांख्य शब्दित और योग शब्दित कर्मानुष्ठान को भिन्न विरुद्ध फल वाला नहीं बताते हैं, पृथक न प्रवदंती। तो विरुद्ध फल वाला नहीं है, पृथक नहीं मानते हैं, तो क्या मानते हैं फिर, क्या फल मानते हैं दोनों का पंडित लोग, इनके फल के विषय में क्या कहते हैं? तो उत्तरार्ध में पंडितों की इन दोनों के फल के विषय में जो मान्यता है उसे कह रहे हैं कि उभयोः एकम् अपि सम्यक् आस्तितः उभयोः फलम् विन्दते। ऐसी पंडितों की मान्यता है, इति पंडिता मन्यन्ते ऐसे लगाना, या इति पंडिता वदन्ति, पंडित ऐसा कहते हैं। ये भिन्न फल वाले नहीं हैं ये कहते हैं, और एक फल वाले हैं ये कहते हैं। तो उभयो पद का अन्वय दोनों के साथ है देहली दीप न्याय से। तो उभयोः एकम् अपि सम्यक् आस्तितः साधक, साधक का विशेषण, साधक का विशेषण है आस्तितः। आस्तितः का अर्थ होता है अनुष्ठितवान, आस्तितः शब्द का अर्थ निकलेगा अनुष्ठान कर लिया है जिसने, किसका? तो उभयोः याने कर्म संन्यास कर्मानुष्ठानयोः मध्ये एकमपि, इन दोनों में से किसी एक साधन का भी सम्यक अस्तित्वाने ने ठीक ठीक अनुष्ठान शास्त्र जैसा बताता है ऐसा ही अनुष्ठान कर लिया है जिसने, तो उभयो हो यानी कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठान दोनों का भी फल वह विन्दते प्राप्त कर लेता, उभयो फलम विन्दते, इन दोनों में से एक का भी ठीक अनुष्ठान कर लेता है तो उभय का फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए विवेकी लोग इन दोनों का एक ही फल बता रहे हैं, इसलिए फलतः इन दोनों में विरोध नहीं है। तो भाष्य है, सांख्य योगो पृथक, यानी पृथक शब्द का अर्थ करते हैं विरुद्ध भिन्न फलौ, ये पृथक शब्द का अर्थ कर दिया। संन्यास और कर्मानुष्ठान विरुद्ध स्वरूप वाले भिन्न भिन्न फल के साधन हैं, भिन्न भिन्न फल वाले हैं, उनका भिन्न फल है और वो समान नहीं है, विरुद्ध है। ऐसा कौन कहते हैं? तो बालाहा प्रवदन्ति न पंडिता, ऐसा अविवेकी कहते हैं, विवेकी नहीं। तो विवेकियों की क्या मान्यता है? तो कहते हैं पंडितास्तु ज्ञानिन, और ज्ञानिन के पास में से जोड़ना योगिनश्च, ज्ञानी तो है ज्ञान के अधिकारी यानी ज्ञान के अंतरंग साधन के अधिकारी सन्यासी। तत्त्वम पदार्थ विवेकी श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले, और पंडित शब्द से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाले निष्काम कर्मी भी लेना है, इसलिए ज्ञानी न को उपलक्षण मानना कर्मी न का भी। तो पंडित शब्द दोनों का परामर्शक है, पंडितास्तु यानी ज्ञानी न, और ज्ञानी से उपलक्षित योगी भी। तो सन्यासी तथा निष्काम कर्मयोगी दोनों एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, इन दोनों का एक फल चाहते हैं। कि इन परस्पर विरुद्ध स्वरूप वाले सन्यास और कर्मानुष्ठान का एक फल कैसे होगा? तो इस प्रकार हो सकता है, कहते हैं कि कथम, पहले प्रश्न हुआ, और एकम अपि सांख्य योगयोः सम्यक आस्थितः यानी सम्यक अनुष्ठितवान इत्यर्थ। तो सन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से एक का भी अच्छी तरह से अनुष्ठान हो जाए। हाँ, सप्तमी है, तो इन दोनों का अच्छी तरह से अनुष्ठान होगा, जैसा गीता बताती है ऐसा अनुष्ठान, सन्यास का सम्यक अनुष्ठान माना जाएगा, वैराग्य पूर्वक लिया गया सन्यास, वो है तत्त्वम पदार्थ विवेक का प्रयोजक सन्यास, जो तत्त्वम पदार्थ विवेक में ही लगाए रखता है जिज्ञासु को, इधर उधर उसकी बुद्धि को भटकने नहीं देता, वो सन्यास है सम्यक अनुष्ठित सन्यास। तो वह वाक्यार्थ अनुभव करा करके मोक्ष रूपी एक ही फल वाला हो जाएगा, निःश्रेयस रूपी फल वाला। और आपका जैसा यहाँ पर कर्मानुष्ठान करने के लिए कहा, यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व, ऐसा होकर के राग द्वेष रहित होकर के द्वंद्व रहित होकर के अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का ठीक से अनुष्ठान करने में लगा हुआ है, तो उसका वह कर्मानुष्ठान चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य पूर्वक उपरति का हेतु बन करके एक प्रकार से ज्ञान का साधन बन जाता है। ज्ञान के प्रतिबंधक दोष का हटा करके ज्ञान का साधन बनता है और ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष दिलाता है। तो ठीक से कर्मानुष्ठान भी कर ले तब भी ज्ञान द्वारा मोक्ष, ठीक से संन्यास भी कर ले तब भी ज्ञान द्वारा मोक्ष। तो इस प्रकार कहते हैं कि सम्यक अनुष्ठितवान जो ठीक ठीक इन दोनों में से एक का अनुष्ठान करते हैं, उभयो हो विन्दते फलम, उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। दोनों का फल है ज्ञान, ज्ञान द्वारा मोक्ष। आगे हैं उभयो तद एव ही निश्रेयसं फलम, अतो न फले विरोध अस्ति। तो दोनों का भी एक ही फल है ज्ञान द्वारा मोक्ष निश्रेयस। एक फल होने के कारण दोनों का कोई, यानी दोनों साधनों के फल में कोई विरोध नहीं है, फल विषयक विरोध साधनों में नहीं आएगा। अब यहाँ चतुर्थ श्लोक में सांख्य योगों में सन्यास के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग आया, तो पूर्वापर विरोध जैसा प्रतीत हो रहा है। शुरू में तो सन्यास शब्द का प्रयोग हुआ, शुरुआत हुई अर्जुन के प्रश्न की भी, सन्यासम कर्मनाम कृष्ण पुनर्योगंच संससी। इसमें कर्म सन्यास और योग से, और द्वितीय श्लोक में भगवान ने उत्तर भी सन्यास कर्मयोगश्च निश्रेयस्य करा उभौ से दिया। और यहाँ उपसंहार करते समय फल एकत्व बताने के लिए सांख्य योग का फल एकत्व बता रहे हैं, इसलिए अप्रकृत वचन ये प्रतीत हो रहा है। सांख्य का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं आया, प्रकरण ही नहीं है, और उन सांख्य का और कर्म योग का एक फल बताना प्रकृत के प्रकरण के साथ अनुरूप प्रतीत हो रहा है, अनन्वित प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार ये प्रश्न किया जा रहा है कि ननु संन्यास कर्मयोग शब्देन प्रस्तुत्य सांख्य योगयोः फल एकत्वं कथम इह अप्रकृतम ब्रवीति। हाँ, भगवान है कर्ता ब्रवीति के। तो संन्यास कर्मयोग शब्देन प्रस्तुत्य, तो संन्यास और कर्मानुष्ठान शब्द से प्रकरण का प्रारंभ करके फिर सांख्य योगयोः फल एकत्वम, तो सांख्य और कर्मानुष्ठान का एक फलत्व कथन कैसे हो रहा है। संन्यास और कर्मानुष्ठान का एक फल बताना चाहिए। कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति भगवान, तो भगवान अप्रकृत अर्थ का कथन कैसे कर रहा है, प्रकरण के साथ जिसका कोई अन्वय नहीं है ऐसा अर्थ कैसे बता रहे हैं, ये हुई शंका। तो कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला, ये चतुर्थ श्लोक प्रकरण संबद्ध ही है, प्रकरण से असंबद्ध नहीं है। कैसे? तो कहते हैं न एष दोषः, एष दोषः न। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासं कर्मयोगञ्च केवलं अभिप्रेत्य प्रश्नकृतः, भगवान् तु तद् अपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतञ्च विशेषं संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददौ सांख्ययोगो इति। तो कहते हैं यद्यपि अर्जुन ने प्रश्न किया केवल सन्यास और केवल कर्मानुष्ठान, इन दोनों में से प्रशस्यतर कौन है? केवल शब्द व्यावर्तक है सन्यास के विशेषण का, निर्विशेष सन्यास अर्जुन ने मान करके सन्यास मात्र को निर्विशेष सन्यास कहा जाएगा, और निर्विशेष योग कहा जाएगा, कर्मानुष्ठान कहा जाएगा, समत्व बुद्धि रूप विशेषण से रहित जो कर्मानुष्ठान। और भगवान ने थोड़ा परिष्कार किया है, योग में भी यौन द्वेष्टि न कांक्षति कह करके समत्व बुद्धि से युक्त कर्मानुष्ठान को विशिष्ट बताया है, केवल सन्यास की अपेक्षा, यानी ज्ञान रहित सन्यास की अपेक्षा। और अर्जुन ने तो केवल सन्यास और केवल कर्मानुष्ठान, इन दोनों में से कौन प्रशस्यतर है, इस अभिप्राय से प्रश्न किया। भगवान ने अर्जुन का वो जो अभिप्राय है सन्यास और कर्मानुष्ठान में से कौन प्रशस्यतर है, इसे वैसा ही रख करके उसको त्यागे बिना थोड़ा अपने अभिप्रेत दोनों के विशेषण को जोड़ करके उत्तर दिया है। तो दोनों में भी विशेषण दिया, सन्यास में भी सांख्य शब्द से वो सन्यास अपेक्षित है जो ज्ञान सहित सन्यास है, तो वहां ज्ञान रूपी विशेषण है, और समत्व बुद्धि से युक्त कर्मयोग अपेक्षित है जिसे निश्रेष फल वाला पंडित लोग कहते हैं, विवेकी लोग कहते हैं, पंडित शिष्ट हैं जिनको शास्त्रीय साध्य साधन भाव के विषय में भ्रांति या संशय नहीं होता, उन्हें शिष्ट कहते हैं। शास्त्र प्रतिपादित साध्य साधन अंश में संशय विपर्य रहित यथार्थ निश्चयवान वो हैं आपके शिष्ट, वे हैं पंडित। और वे सांख्य शब्द से ज्ञान सहित सन्यास को लेते हैं, और योग शब्द से समत्व बुद्धि से युक्त योग को लेते हैं, और इन दोनों में से एक का भी ठीक ठीक अनुष्ठान होता है, समत्व बुद्धि से युक्त कर्मानुष्ठान भी कर्मयोगी करता है तो मोक्ष पा लेता है, और ज्ञान सहित सन्यासी भी मोक्ष को ही प्राप्त करता है, दोनों भी ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसा शिष्टों का मानना है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो भगवान थोड़ा अर्जुन के अभिप्राय को बिना त्यागे उसका परिष्कार करते हुए साधनों का उत्तर दे रहे हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि नैष दोष, ये जो उत्तर वाक्य में सांख्य योगो पृथक बाला इसमें अप्रकृत कथन रूप जो दोष बता रहे हो वह दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि अर्जुनेन सन्यासम कर्मयोगंच केवलम अभिप्रेत्य, केवल सन्यास यानी ज्ञान रहित सन्यास, मात्र सन्यास, उसमें ज्ञान युक्त सन्यास नहीं, और कर्म भी केवल कर्म, वो समत्व बुद्धि से युक्त कर्म नहीं, इस अभिप्राय और इन दोनों में से एक के प्रशस्य तरत्व को जानने की इच्छा से अभिप्राय से प्रश्न किया है। लेकिन भगवान तो क्या कर रहे हैं, तो कहते भगवान के प्रतिवचन में थोड़ा अर्जुन के अभिप्राय की अपेक्षा विशेषता बताई जा रही है। तो भगवान तो तद अपरित्यागेन, इसमें तत् शब्द से लेना अर्जुन का जो अभिप्राय है, अर्जुन के अभिप्राय का परित्याग किए बिना ही स्वाभिप्रेतंच विशेषम संयोज्य, तो सन्यास का भी अपने को अभिप्रेत जो ज्ञान संयुक्तत्व और कर्म का जो विशेष है समत्व बुद्धि युक्तत्व, इन विशेषों को जोड़ करके स्वाभिप्रेतंच विशेषम संयोज्य शब्दांतर वाच्यतया, शब्दांतर हुआ सांख्य शब्द, तो शब्दांतर वाच्यतया प्रतिवचनम ददौ सांख्य योगो इति, और तौ एव सन्यास कर्म योगो ज्ञान तद उपाय समत्व बुद्ध्यादि संयुक्तौ सांख्य योग शब्दवाच्यो इति भगवतो मतम्। जब सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, इस श्लोक में सांख्य योगो इस पद का प्रयोग भगवान करते हैं, तो उस समय भगवान की सांख्य शब्द के वाच्यार्थ के रूप में विवक्षा है ज्ञान सहित सन्यास, सांख्य शब्द का वाच्यार्थ है, सांख्य शब्द ज्ञान सहित सन्यास को बता दें, इस विवक्षा से उच्चारण कर रहे हैं। और योग शब्द का उच्चारण करते समय विवक्षा है समत्व बुद्धि से युक्त कर्मानुष्ठान, योग शब्द का अर्थ है योग शब्द उसे बता दें, इस विवक्षा से उच्चारण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तौ एव सन्यास कर्म योगो, यानी प्रकरण के प्रारंभ में कहे गए जो सन्यास और कर्मानुष्ठान है, तौ शब्द से प्रकृत सन्यास कर्मानुष्ठान को ले ला, तो तौ एव यानी प्रकृतौ एव सन्यास कर्मयोगो ज्ञान तद उपाय समत्व बुद्धियादि संयुक्तौ, तो ज्ञान संयुक्त सन्यास सांख्य शब्द का वाच्य है, और तद उपाय समत्व बुद्धियादि, इसमें तद शब्द से लेना ज्ञान का उपाय जो समत्व बुद्धियादि हैं, समत्व बुद्धि और आदि शब्द से निर्द्वंद्वत्वादि, इनसे युक्त कर्मानुष्ठान, वह योग शब्द का वाच्य है। कहां पर? सांख्य योगो पृथक बाला में। इस अभिप्राय से कहते हैं तावेव अतौ एव सन्यास कर्मयोगो ज्ञान तदुपाय समत्व बुद्धिया समबुद्धित्वादि संयुक्तो सांख्य योग शब्द वाच्यो इति भगवतो मतम्। ये भगवान का अभिमत है। अतो न अप्रकृत प्रक्रिया इति, इसलिए अप्रकृत अर्थ का कथन नहीं है, प्रकरण विसंगत अर्थ को नहीं बताया जा रहा है। तो चतुर्थ श्लोक के उत्तरार्ध में कहा गया समत्व बुद्धि से युक्त कर्मानुष्ठान या ज्ञान सहित सन्यास, इन दोनों में से एक का भी ठीक अनुष्ठान होता करने वाला दोनों का फल प्राप्त करता है। तो एक के अनुष्ठान करने वाले को दोनों साधनों का फल कैसे प्राप्त होगा? तो कहते इस प्रकार प्राप्त होता है कि उन दोनों साधनों का फल कोई अलग अलग है ही नहीं, एक ही फल है। वही शुरू में बताया निश्रेयस रूप फल, निश्रेयस कराउभो। इसी बात को बता रहे हैं कि सन्यासी जिस स्थान को प्राप्त करते हैं तो योगी लोग भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं, मतलब कर्मानुष्ठाई भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। तो पंचम श्लोक का अवतरण भाष्य है। एकस्यापि सम्यक अनुष्ठानात् कथम उभयो फलम विन्दते इति उच्यते। सन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों में से एक के अनुष्ठान से भी दोनों का फल कैसे प्राप्त होता है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। तो सांख्यै ही यत् स्थानं प्राप्यते, योगैरपि तत् गम्यते, ऐसा अन्वय करना पूर्वार्ध का। तो सांख्य शब्द से ग्राह्य है सन्यासी, यहां पर तो सांख्य ही यानी ज्ञान सहित सन्यास जिनका हुआ है विविधिषु सन्यासी, वे ज्ञान द्वारा जिस स्थान को प्राप्त करते हैं, किस स्थान को प्राप्त करते हैं, स्वस्वरूप को ही प्राप्त करते हैं, वह स्थान है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम से बताया गया स्वस्वरूप अवस्थान मुक्ति मोक्ष, ये नामांतर है। तो जिन सन्यासियों को जिस स्थान की प्राप्ति होती है अर्थात तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो योगी योगी यानी कर्मयोगी भी, तो निष्काम कर्मयोगी भी ज्ञान प्राप्ति द्वारा तत् गम्यते और उसी स्थान को प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्मी को भी वही स्थान प्राप्त होता है, यानी वे भी मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनका भी स्वरूप अवस्थान हो जाता है। दोनों का अलग अलग फल नहीं है, एक फल है ज्ञान द्वारा, ये कहा गया। अब इसलिए कहते वास्तविक विवेकी वो है कि यह सांख्यम योगंच एकम पश्यति स पश्यति। तो सांख्यम यानी वैराग्य युक्त संन्यास, विवेक युक्त संन्यास, और योग यानी समत्व बुद्धि से युक्त संन्यास, क्या नाम कर्मानुष्ठान, इन दोनों को एकम यानी फलतः ज्ञान द्वारा मोक्ष रूपी एक ही फल वाला जो देखते हैं, ये दोनों ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधन मात्र हैं और इनका ज्ञान द्वारा एक ही परम पुरुषार्थ फल है, ऐसा जो पश्यति यानी जानता है अर्थात निश्चय रखता है, ये निश्चय जिसका है, ये निश्चय होता है शिष्टों का, शास्त्रों का अभिप्राय जो ठीक ठीक जानते हैं उनका, ये निश्चय होता है कि निष्काम कर्मानुष्ठान और विवेक युक्त संन्यास इन दोनों में ज्ञान द्वारा मोक्ष रूपी एक ही फल है, अलग अलग फल नहीं है दोनों का, यह निश्चय जिसका है कहते हैं स पश्यति, वास्तविक शास्त्रार्थ ज्ञानवान वो है, उसे ठीक ठीक वेदार्थ ज्ञान है, वेदार्थ दर्शन का वो ठीक ठीक दृष्टा है स पश्यति। और वो तो अविवेकी है जो संन्यास का फल अलग और कर्मानुष्ठान का फल अलग जानता है, वह अविवेकी है, वो दृष्टा नहीं है। भाष्य है थोड़ा सा। यत सांख्य ही यानी ज्ञान निष्ठ ही सन्यासी भी प्राप्यते स्थानम मोक्षाख्यम तद योगैरपि गम्यते, ऐसा लगाना। तो ज्ञान निष्ठ सन्यासियों के द्वारा, ज्ञान निष्ठ सन्यासी है ज्ञान के अंतरंग साधनों में संलग्न सन्यासी, श्रवण मनन निधिध्यासन अनुष्ठाई, और उनको फिर उनके श्रवणादि द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान से जिस स्थान की प्राप्ति होती है वो स्वस्वरूप की प्राप्ति होती है, तो उसी स्वस्वरूप की प्राप्ति योगियों को भी होती है। तो योगैरपि, तो उसमें योग शब्द का अर्थ कर रहे हैं यहाँ, योगो ये साम अस्ति ते योगिनः, ते योगा ऐसा है, मत्वर्थी अच प्रत्यांत है योग शब्द, योग यानि कर्मानुष्ठान, और यहाँ योग शब्द से फिर एक मत्वर्थी अच प्रत्यय करोगे तो योग शब्द बनेगा, उसका अर्थ निकलेगा योगी, योगी यानि कर्मानुष्ठाई, समत्व बुद्धि से युक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले, उनको वही स्थान प्राप्त होता है। तो इसमें योग शब्द का अर्थ पहले बताते भाष्यकार भगवान कि ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मन फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगिन, यहाँ योगय शब्द से उन योगियों को ग्रहण करना जो ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में क्या कर रहे हैं कि ईश्वर में कर्मों का समर्पण करके, ईश्वर में कर्म का समर्पण का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म का अनुष्ठान, नहीं नहीं योगिन का अध्यार नहीं है। तो वहाँ योग शब्द का अर्थ क्या है, योग विद्यते एशांते योगा, मत्वर्थी अच प्रत्यांत है, इसलिए योगय का ही अर्थ कर रहे हैं योगिना, और आगे कहते हैं तई। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं और आत्मन फलम अनभिसंधाय, मतलब लौकिक फल की अपेक्षा किए बिना ऐसा जो अनुष्ठान कर रहे कर्मों का ते योगिना, वो योग शब्द का अर्थ है, और तई ही यानी तई योगी भी, वो योगय का अर्थ योगी भी निकलेगा। तो तैरपि परमार्थ ज्ञान सन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते इति अभिप्राय, तो उनके द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है, का मतलब उनको भी वही स्थान प्राप्त होता है। स्थान का अर्थ देश विशेष नहीं, वही फल ज्ञान द्वारा वही फल प्राप्त होता है, दोनों को भी परंपरा से ही प्राप्त होता है। अत एकम सांख्यम योगंच यह पश्यति फल एकत्वात्, इसलिए दोनों का एक फल होने से दोनों को एक जैसा ही जो देख रहे, फलतः एक है दोनों, ऐसा जो जानता है स सम्यक पश्यति इत्यर्थ, वह वास्तविक विवेकी है, वह शिष्ट है, वह न पंडिता में पंडित शब्द से ग्राह्य है। हाँ, शास्त्र के अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान है ये। बस क्या सुना अभी तक जो बताया हमने, इसलिए बीच बीच में ज्ञान प्राप्ति द्वारा, ज्ञान प्राप्ति द्वारा ये कह रहे हैं ना, ये दोनों ज्ञान के साधन बन करके मोक्ष, क्या व्यक्त रूप से ये कहाँ कहा, पीछे के श्लोक में केवल सन्यासार्थ है, वहां केवल सन्यास की अपेक्षा ज्ञान क्या नाम कर्म अनुष्ठान श्रेष्ठ है दूसरे श्लोक के उत्तरार्ध में। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, उसमें कर्म संन्यास है केवल कर्म संन्यास, ज्ञान युक्त कर्म संन्यास नहीं, ज्ञान रहित कर्म संन्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया। तो वो तो उनके लिए आचार्य कुटि के दो प्रकार के ज्ञानी बताए गए हैं, एक निवृत्त ज्ञानी, और यहाँ पर चल रहा है अपना प्रयोजन अभी प्राप्त करना जिसका शेष है, जो स्वयं कृतार्थ अभी नहीं हुआ है, साधक है, उन साधकों को उनका जो प्रयोजन है मोक्ष वह प्राप्त कराने वाले दो साधन हैं कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान, इन दोनों में से कौन प्रशस्यतर होगा, वो था कृतार्थ की बात। वो तो कृतार्थ होने कारण अपना प्रयोजन नहीं है, उनमें जो प्रवृत्त ज्ञानी है वो लोक संग्रहार्थ कर्म करते हैं, उनका संस्कार से वैसा संस्कार कराता है, उनमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं होते, वो स्वयं नहीं करते हैं, होता है उनसे। ओम पूर्णमदः।